Produkt aż 80% taniej. Promocja na wybrane produkty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 stycznia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie bez udziału polskiego prezydenta. Zatrucie czadem w Bielsku-Białej. Do szpitala przewieziono 5 osób. W Chinach wykryto drugie ognisko koronawirusa w mieście nieopodal Wuhan. W Jerozolimie dziś Światowe Forum Holokaustu bez udziału polskiego prezydenta. Andrzej Duda odwołał swój przejazd, bo nie przewidziano jego wystąpienia. To element manipulacji Władimira Putina. Tak premier Mateusz Morawiecki ocenia odebranie możliwości zabrania głosu Andrzejowi Dudzie podczas forum. Jednocześnie organizatorzy zapowiedzieli przemówienia prezydentów Rosji, Francji, Niemiec oraz wiceprezydenta USA. W programie Pierwszym Polskiego Radia Mateusz Morawiecki mówił, że Polska jest gotowa do obrony swojego dobrego imienia. Premier Mateusz Morawiecki nie ma wątpliwości, że prezydent Andrzej Duda podjął słuszną decyzję w obliczu uniemożliwienia mu zabrania głosu w Yad Vashem. Nie możemy dać sobie pluć w twarz, powiedział w sygnałach dnia szef rządu. Jest to element manipulacji i gry o charakterze prowokacyjnym pana prezydenta Putina, ale też we współpracy niestety z niektórymi ośrodkami w Izraelu. Jednocześnie Mateusz Morawiecki zadeklarował, że polskie władze są gotowe na odpowiedź wobec tego, co może stać się w Jerozolimie. Jak zaznaczył premier, już teraz głos Polski jest obecny w światowych mediach. Jest dzisiaj akcja zsynchronizowanych publikacji w kilku głównych mediach całego świata listu pana prezydenta. W dzisiejszych wydaniach trzech dużych dzienników, amerykańskiego Washington Post, niemieckiego Die Welt i francuskiego Le Figaro, ukazał się list prezydenta Andrzeja Dudy poświęcony rocznicy wyzwolenia Auschwitz, zatytułowany Prawda nie może zginąć. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prezydent Polski pisze w liście, że prawda o Holokauście nie może umrzeć, nie wolno jej zniekształcać i instrumentalizować dla jakichkolwiek motywów. Czemu ma służyć apel Andrzeja Dudy? Tłumaczy prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki. Zależy nam na tym, aby dotrzeć do liderów opinii publicznej, do tych segmentów społecznych, które będą tę informację uwiarygodniały, ale przede wszystkim będą stanowiły dobry transmitter do obywateli. Audytorium tychże mediów to jest audytorium liczące sobie kilkaset milionów odbiorców, a globalne kampanie w ramach wojny hybrydowej wymagają globalnych odpowiedzi. Kampania prowadzona przez Polską Fundację Narodową jest odpowiedzią na działania dezinformacyjne podejmowane przez Rosję. 5 osób zatrutych czadem, w tym 2 dzieci, przewieziono późnym wieczorem do szpitala. To mieszkańcy budynku wielorodzinnego w Bielsku-Białej. Ich życiu nic nie zagraża. Na razie nie wiadomo, skąd ulatniał się tlenek węgla. W budynku jest zarówno piec kaflowy, jak i piecek podgrzewający wodę. Rzecznik strażaków podała, że wydany został zakaz użytkowania wszystkich tego typu urządzeń w obiekcie. Na miejsce wezwani zostali specjaliści od instalacji gazowej. W łomżyńskiej katedrze rozpoczyna się msza pogrzebowa biskupa Stanisława Stefanka. Biskup senior diecezji łomżyńskiej zmarł w ubiegły piątek. Był przez wiele lat przewodniczącym Rady do Spraw Rodziny przy Episkopacie Polski, członkiem Prezydium Papieskiej Rady Rodziny i dyrektorem Instytutu Studiów nad Rodziną. W 2009 roku hierarcha został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Już blisko 600 zakażeń koronawirusem w Chinach. 25 osób zmarło. Najwięcej przypadków wykryto w mieście Wuhan, ale potwierdzono także drugie ognisko choroby w pobliskim Huanggang. Tam też władze unieruchomiły komunikację miejską. Od rana w Wuhan nie działa komunikacja miejska. Wczoraj wieczorem władze ogłosiły także zamknięcie lotniska w Wuhan oraz stacji kolejowej. Zaapelowano do mieszkańców, aby bez potrzeby nie opuszczali miasta. W Wuhan mieszka 11 milionów osób. Nowy typ koronawirusa wywołujący ostre zapalenie płuc oznaczono jako 2019 NCOV. Światowa Organizacja Zdrowia na razie nie zdecydowała się na ogłoszenie stanu pogotowia w związku z wirusem dla wszystkich państw świata. Z informacji przekazywanych przez ekspertów wynika, że nowy koronawirus nie jest tak śmiertelny jak SARS czy MERS. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Komisja Spraw Konstytucyjnych Europarlamentu ma powiedzieć tak umowie z Wielką Brytanią, określającą warunki jej wyjścia z Unii. Decyzja, która ma zapaść późnym popołudniem, będzie zaleceniem dla wszystkich deputowanych do głosowania na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Komisja Spraw Konstytucyjnych jest kluczowa w procesie zatwierdzania umowy brexitowej. Wraz z przyjęciem porozumienia, bo nie są spodziewane problemy, Parlament Europejski rozpocznie wewnętrzną procedurę akceptacji dokumentu. Ostateczne głosowanie na sesji plenarnej zaplanowano na 29 stycznia. Ratyfikacja umowy po stronie unijnej jest niezbędna, by Wielka Brytania mogła opuścić wspólnotę zgodnie z porozumieniem wraz z końcem tego miesiąca. A zaraz po brexicie rozpoczną się negocjacje w sprawie nowej umowy handlowej między Unią a Wielką Brytanią.

żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Trzecią godzinę naszych spotkań w czwartki w paśmie do południa, jak zawsze, rozpoczyna piosenka dnia. Dzisiaj to Barbara Kraftówna i Jerzy Wasowski. Najwyższa mądrość. Wracamy do spontanicznego, chaotycznego, niczym nieuzasadnionego, poza odnotowaniem premiery ich nowej piosenki, przeglądu dyskografii zespołu Pearl Jam. Him there, ooh, overnight. I wasn't so sure she wanted him to stay. What to say, what to say? Soon she was down, soon he was low. At a quarter past, a holy note. Tym razem z płyty numer 2 w dyskografii Pearl Jam i Dissident. Chciałabym Państwu przypomnieć o tym, że wciąż trwa plebiscyt na Państwa ulubioną, najważniejszą, najbliższą piosenkę z tych wybranych jako utwory ważne w 95-letniej historii polskiego radia. Głosowanie trwa do 31 stycznia na stronie 95.polskieradio.pl. Wybrane przez Państwa właśnie te najukochańsze piosenki znajdą się na specjalnej dwupłytowej kompilacji wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Będą na niej ulubione Państwa piosenki w wersjach oryginalnych, a także w nowych, zaaranżowane przez Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina. Przypominam, wszystkie informacje na stronie 95.polskieradio.pl. Dziś z zestawu wybieram sen Edyty Bartosiewicz. To jest mój sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie. Sen. Edyta Bartosiewicz, jedna z piosenek, na które można głosować na stronie 95.polskieradio.pl w plebiscycie słuchaczy Polskiego Radia na ulubione utwory spośród 95 polskich piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. 19 minut po 11. Teraz o tym, jak nasze życie zmieniły serwisy streamingowe. Gabriela Dormetko. Jeden z obecnie najpopularniejszych serwisów streamingowych na świecie powstał w 1997 roku w Kalifornii. Jego właściciel wpadł na pomysł założenia własnego biznesu po tym, jak musiał zapłacić $40 kary za przetrzymanie kasety VHS z filmem Apollo. Dzisiaj nie musimy już nigdzie chodzić, jeżeli chcemy coś obejrzeć. wystarczy kliknąć. Z serwisów VOD korzystają już prawie 3 miliony Polaków, a ta liczba ciągle rośnie. Przede wszystkim zmieniła się forma tego, jak my konsumujemy treści. Dagmara Plata-Alf, ekspertka marketingu internetowego Akademia Leona Koźmińskiego. Przedstawienie treści i filmów wideo w platformach streamingowych jest o tyle atrakcyjne, że mamy po prostu do nich dostęp od razu, w komplecie. Czyli w momencie, gdy pojawia się nowa produkcja, pojawia się nowy film, nowy serial i zwłaszcza to drugie, mamy możliwość obejrzenia najczęściej od pierwszego do ostatniego odcinka. Czyli nie musimy czekać na to, kiedy pojawi się kolejny, czyli na przykład dzisiaj oglądamy pierwszy odcinek, a za tydzień dopiero będzie emisja drugiego, tylko możemy konsumować od wieczora po poranek i tym sposobem obejrzeć wszystko. Myślę, że to jest podstawowa kwestia i ten plus, moglibyśmy powiedzieć, który wpłynął na to, że użytkownicy coraz chętniej po nie sięgają. Ale plus może być także minusem, bo razem z nieograniczonym dostępem do seriali powstało też zjawisko binge-watchingu, czyli oglądania po kilku odcinków naraz. Mieliśmy oglądać tylko chwilę, a okazuje się, że zarwaliśmy północy. Wszystkie serwisy z treściami wideo są specjalnie projektowane tak, żeby nie móc się od nich oderwać. Ma temu służyć choćby opcja odtwarzania się automatycznie kolejnego odcinka. Innym problemem użytkowników takich serwisów jest problem z wyborem. Zaczynają oglądać pierwszy odcinek, a po kilku minutach przeskakują na zupełnie inny film. Po godzinie okazuje się, że nie obejrzeli w zasadzie nic. Inni z kolei zaczynają się nudzić. Widzę to u siebie. Kiedyś realizując i subskrybując właśnie w ramach danej platformy, realizowałam taką subskrypcję jako stałą, czyli decydowałam się na to, że przez najbliższe pół roku, przez najbliższy rok będę wiernym subskrybentem danej platformy. Dzisiaj zmieniam. Jeden miesiąc w ramach jednej platformy, drugi miesiąc w ramach drugiej platformy, trzeci miesiąc w ramach trzeciej. Właśnie z tego względu, że w dużej mierze oglądałam większość. Miałam możliwość już skonsumowania większości treści, czyli poluję tylko i wyłącznie na nowości. Czy możliwe, że w przyszłości zrezygnujemy w ogóle z kina, z takich filmów, które właśnie czekamy na premierę i musimy iść do tego kina, usiąść, kupić bilet, obejrzeć z innymi ludźmi. Czy to może doprowadzić do tego, że w ogóle nie będziemy wychodzić poza nasz pokój, bo wszystko mamy na wyciągnięcie ręki? Mam nadzieję, że nie. I myślę też w dużej mierze, że jeszcze nie prędko. Przede wszystkim z tego względu, że to jest inna forma konsumpcji treści. Czyli w tym przypadku możemy spokojnie siedzieć w dresie przed telewizorem. Też z założenia nie współuczestniczymy z innymi w oglądaniu tego filmu i serialu, a często to jest też ten powód, dla którego idziemy do kina. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie chęć tego, abyśmy byli sami w interakcji z ekranem, ale też chcemy współuczestniczyć. Razem się śmiać, czasami razem płakać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Przepraszam, ale przyszedł... Nie będę tego. To ja przejdę do tego, co mam tu napisane. Są pewne rzeczy, które mówi się poza anteną i ja ci to właśnie opowiem. Państwo wybaczą, niestety. W takim czasie jesteśmy teraz, że pewnie państwo, tak sobie domyślam, tak sobie wyobrażam to, tak się domyślam, że pewnie państwo spotykają się towarzysko częściej niż zwykle. Będzie tłusty czwartek, no nie już niebawem, no ale gdzieś to jest ten czas. Może do państwa częściej niż zwykle wpadają jacyś niezapowiedziani goście. No i na taką właśnie wizytę mam radę od dziewczyn z wypiekami, czyli Agaty Stankiewicz i Małgorzaty Nagat. No to się rozpuszcza białą czekoladę, rozpuszcza się masło, dodaje się wiórki kokosowe, dodaje się, co tam było, likier kokosowy, olej kokosowy, tak, no bo on zwiąże. Do lodówki, bo najpierw to wszystko musi się zmieszać i wystygnąć, czyli po prostu troszeczkę zasklepić, żeby było takie dobre do formowania trufli. Wyciągamy z lodówki po godzinie czy półtorej, robimy kuleczki, obtaczamy w wiórkach kokosowych, trufle, tadam, prosto, szybko i pysznie. No pysznie na pewno. Trufle nie tylko kokosowe to jest dobry pomysł na taki prosty smakołyk. W archiwum cyklu Anusz Widelec jest kilka przepisów. Są między innymi tam takie bardzo zdrowe trufle, których słodyczą nie jest cukier ani czekolada, tylko daktyle. Ja polecam tam zajrzeć, poszukać pod hasłem trufle w archiwum Anusz Widelec. Jest też brownie od Agnieszki Kręglickiej, które jest bardzo proste, robi się naprawdę w kwadrans niemalże i jest cudowne i fantastyczne i ciepłe, najlepsze, czyli nie trzeba dużo czasu na to, żeby wystudzić to ciasto. No ale ja wrócę jeszcze na chwilę do dziewczyn z wypiekami. Postanowiłam, korzystając z okazji, zapytać je o trendy w cukiernictwie na 2020 rok. Torty naked, czyli takie teoretycznie najłatwiejsze, w których gdzieś tam prześwituje biszkopt, to jest jedno. Wcale nie są takie łatwe. Technicznie jest trudno postawić taki tort, żeby on się nie łamał, nie psuł, nie przewalał i tak dalej, trzymał pion ładnie i w ogóle był taki równiutki. To jest jedno, torty naked. Na pewno jakieś tam świeże kwiaty, no ale to już jest od wielu lat. Pięknie te kwiaty wyglądają, już takie zrobione z masy cukrowej. Minimalizm też, bo to jest tak, że im mniej, tym fajniej i tutaj gdzieś się gra fakturą, że tort gdzieś tam jest, powiedzmy, niedorysowany, gdzieś tam troszeczkę nierówny jest ten, widać, że to jest zrobione specjalnie, czyli jakieś tam, powiedzmy, faktury typu beton, czy jakieś zamsze. Tak, takie faktury, beton i zamsze na torcie. To wygląd. A smaki? Ze smakami jest ciężko, bo ja mam wrażenie, że wszystkie smaki są zawsze modne, bo to wszystko zależy od tego, kto co lubi i kto na jakich smakach lubi pracować. Mam wrażenie, że coraz więcej wchodzi do cukiernictwa smaków z różnych zakątków świata. Dużo smaków z Azji, bardzo dużo na juzu się teraz pracuje. To jest odmiana limonki. Ale wygląda jak cytryno-limonka. Cytryno-limonka, a jest przepyszny, jest zupełnie ten owoc inny w smaku niż limonka i cytryna. Ma taki bardzo, bardzo głęboki smak, ja osobiście jestem ogromną fanką, ale cały czas mam problem ze znalezieniem tego owocu. I też wykorzystywanie takich smaków leśnych, czyli rozmaryn, melisa, one świetnie grają w deserach. I mam wrażenie, że ludzie zaczęli się otwierać na takie smaki, bo kiedyś połączenie jagód z melisą, o, rozmaryn z jeżyną albo z maliną, co to za połączenie, jak do deseru można dać rozmaryn? Oczywiście, że można. U nas w książce jest właśnie mnóstwo takich przepisów z ziołami, które teoretycznie używa się do dań słonych, a naprawdę ze słodyczami smakują obłędnie. A rozmaryn nie tylko ze słodyczami, proszę spróbować gałązkę rozmarynu wrzucić do lemoniady na przykład. No i to takie ode mnie dziś dla Państwa rady dziewczyn z wypiekami, czyli Agaty Stankiewicz i Małgorzaty Nagat. Jak rzuciłaś hasło lemoniada, od razu pomyślałam o lecie. No to jeszcze trochę musimy poczekać chyba. Ale tak czy inaczej z piękną myślą nas zostawiasz. Ty bardzo Ci dziękuję. Katarzyna Potuchnicka, dziękuję. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My friend and me, looking through her red box of memories. I'm sure, but love seems to stick in her veins, you know. Yes, there's love if you want it. Don't sound like no sonnet, my Lord. that nature has its way of wanting me. Eyes open wide, looking at the heavens with a tear in my eye. Yes, this love everyone, it don't sound like a sonnet. Jedna z najładniejszych kolekcji piosenek o rzeczach najważniejszych. The Verve, ich płyta Urban Hymns, rok 97 i jeden z tych właśnie hymnów przed chwilą, Sonet. We'll be right back. Sea of Love, The National. W dopołudnia wracamy do Pearl Jam. Yellow Ledbetter, Pearl Jam. Tak kończy się muzycznie to wydanie audycji Do Południa w programie trzecim, a przed nami jeszcze czwarty, przedostatni fragment pierwszej w tym roku trójkowej lektury, na którą zapraszamy w imieniu Baszki Marcinik. Paweł Chile czyta fragmenty opowiadań, które ukażą się pod wspólnym tytułem Talita. Dzisiaj czwarta część opowiadania zatytułowanego Dąb z kronik opactwa oliwskiego. Akcja opowiadania Dąb dzieje się gdzieś tam w umownym średniowieczu w opactwie oliwskim. Opactwo oliwskie istnieje od XIII wieku. Książę Sambor ufundował i dał cysterstwom tutaj ziemię i dobra. I oni tutaj wprowadzali rzeczywiście wysoką cywilizację, bo okazało się, że na przykład sadownictwa nie było wtedy tutaj. Jednym z fundatorów opactwa był właśnie książę Kaszubski, Sambor. I no stąd do dzisiaj, zresztą najpiękniejsze miejsce w Oliwie, w Trójmieście, do spacerów leśnych, to jest Samborowa Dolina. Tam są te piękne dęby, rzeczywiście najstarszy dąb, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że ja zawsze chodzę wokół tego dębu jak wariat i ten najstarszy dąb w Dolinie Samborowo ma ponad 300 lat. Czyli on musi pamiętać czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli kiedy, prawda, jeszcze Rzeczpospolita istniała, chociaż już się waliła, to ten dąb wtedy zaczął rosnąć. To jest niesamowite. Paweł Hille po latach powraca z nowym tomem opowiadań, który ukaże się w tym roku pod tytułem Talita. Czyta autor. Muzyka Jacek Grudzień. Jechali dalej w milczeniu, pogrążając się w las. Za głęboką doliną, gdzie szumiały źródła potoku, dukt przechodził w wąską ścieżkę. Pieli się ostro pod górę, prowadząc zwierzęta za uzdy. Dąb z kronik opactwa oliwskiego. Potem, na małej przełęczy, skąd widać już było smolarnię i ledwie co wzniesiony obok niej budynek do wyrabiania potażu, brat Paweł wskazał na niebo. To właśnie Wenus, dziwna planeta. Nigdy nie widać jej w środku nocy, tylko o zmierzchu i o świcie. A tam, spójrz, wschodzi księżyc. Za dwa dni będzie w pełni. Wtedy Wenus jeszcze mocniej zajaśnieje, dodatkowym, odbitym jego światłem. Grecka księga powiada, że wówczas dzieją się rzeczy niezwykłe, choć nie potrafimy ich dostrzegać, jak wielu całkiem zwykłych. Tacy już jesteśmy. Patrzymy, a nie widzimy. Słuchamy, a nie słyszymy. Myślimy, a nie rozumiemy. Mówimy, ale nie objaśniamy. Czy to dotyczy także Boga? Zapytał brat Michał. Zwłaszcza jego, padła cicha odpowiedź. Zjeżdżając do smolarzy, nic więcej już nie powiedzieli. Czeladny, na życzenie brata Pawła, pokazał im najpierw potażarnię. Były tam wielkie skrzynie z popiołem drzewnym, konwie z ługiem, beczki z podwójnym dnem do mieszania substancji, długie drewniane rynny, które doprowadzały wodę, mieszadła podobne do wioseł, wielkie łyżki do pobierania próbek. Kiedy szli do szopy robotników, było już zupełnie ciemno. Wewnątrz, na środku chaty, pod prostym kominem płonął ogień. Chcecie wiedzieć, czy jestem wiedźmą? Pamiętacie zarazę 5 lat temu? Wasz brat Celestyn, który zarządza infirmerią, ode mnie brał zioła. Ilu z was uleczył? Na pewno opata, który już żegnał się z życiem. A teraz z czym przychodzicie? Przecież wiesz, odparł brat Paweł. Szkoda strzępić język. A wiadomo, jaki to rodzaj dębu? Zapytała. Diabelski, odparł brat Michał. Żaden inny. Nie jest taki jak nasze tu rosnące, spokojnie zaczął wyjaśniać brat Paweł. Kiedy oglądałem uważniej rodzaj liści, najbardziej przypominały Pistacia terebintus. Ale to przecież nie terebint, o którym wiemy, że w Ziemi Świętej wzrasta. Może to dąb zwany greckim, Quercus Hegapolis. Takie są częste w Galilei. Żeby to wiedzieć niezawodnie, trzeba poczekać na żołędzie. Te u greckiego dębu są znacznie dłuższe niż tutejsze, robią z nich nawet strawę. Ale czekać nie sposób, dodał po chwili namysłu. Do jutra trzeba coś postanowić. Czy spełniłeś prośbę, którą przekazałam Gedunowi? Dorzuciła do ognia kilka źbeł ziela, od czego płomień stał się najpierw całkiem czerwony, a po chwili niebieski. Masz to ze sobą? Michał ze zdumieniem ujrzał, jak spod habitu brat Paweł wyjmuje małe, płócienne zawiniątko i kładzie je ostrożnie przed dziewczyną. A jeszcze mocniej zdumiało go następne pytanie. Czy przycięte zostało tak, jak mówiłam? Srebrnym ostrzem przed samym wschodem słońca, potwierdził brat Paweł. Był to patyczek łodyżki z małym liściem, może z tych, jakie obrosły trzon topora, którego już nie mogli wyjąć. Dziewczyna wzięła odrośl w dłonie i długo wpatrywała się w żyłki liścia. Dopiero teraz brat Michał zdał sobie sprawę, że są w izbie sami. Czeladny, który ich tu wprowadził, kilku smolarzy kręcących się przy progu w pierwszej chwili, wszyscy wyszli, chociaż brat Paweł nie wydał takiego polecenia. Dziewczyna roztarła w miseczce zioła, wsypała je w płócienny gałganek, zawinęła weń łodyżkę z liściem i wszystko to rzuciła w ogień. Zasyczało najpierw zwyczajnie, jak kiedy ciśnie się w płomienie mokrą gałąź, po czym w izbie, najpierw wąską, ledwie dostrzegalną smuszką, a potem coraz szerszą wstęgą, zaczął wirować dym. Miał barwę karminową. Jego zawijasy układały się pod kominem w wirującą spiralę o zdumiewająco regularnych kształtach, lecz najdziwniejszy był zapach. Może trochę przypominał kadzidło, ale miał większą moc. Kręciło się od niego przyjemnie w głowie i brat Michał, który o nic już teraz nie śmiał pytać brata Pawła, ujrzał nagle, jak pośród płomieni paleniska wirują przed jego oczami dziwne obrazy. Najpierw wydawało mu się, że widzi brzeg morza, ale nie ten znany mu piaszczysty nieopodal stąd. Fale biły o wielkie głazy, a ścieżką u podnóża skalistego klifu jechał stępa posłaniec w brązowej tunice, spod której przezierał szary kaftan. Potem ujrzał miasto na wzgórzu, otoczone pustynią, z której wyrastały wielkie, kamienne mury, blanki wież, złociste kopuły meczetów i wieże kościołów. Ten sam posłaniec pędził teraz wzdłuż obronnych murów. Spod kopyt wierzchowca unosiły się gęste, okrągłe obłoki pustynnego kurzu. Obraz zniknął i pojawił się następny. Naga, piękna, rudowłosa dziewczyna, ta wiedźma właśnie ze smolarni, obejmowała teraz brata Pawła, który bez habitu, jakby w tej chwili wyszedł z łaźni, wymieniał z nią pocałunki. Zaraz też ujrzał siebie obok niej. Stali pod dębem, obejmując się ramionami i on, brat Michał, wtulał głowę w jej długie, rozpuszczone włosy. Chciał krzyknąć apagę, ale obraz zniknął, a następny się już nie pojawił. Brat Paweł i dziewczyna siedzieli nieruchomo na swoich miejscach, wpatrzeni w ogień. Dobrze, zabrzmiał jej głos. Musicie to zrobić przy pełni księżyca. Dąb trzeba wykopać z korzeniami, bardzo ostrożnie, dookoła, równocześnie ze wszystkich stron. Tak, żeby żaden korzeń, choćby w najmniejszej części ucięty czy złamany przez pośpiech, nie pozostał w ziemi. Drzewo załadujcie na wóz, przewieźcie zaraz w dolinę i tam, niedaleko źródła, zasadźcie. Trzeba zdążyć przed świtem, zanim wzejdzie słońce. To wszystko. To już jutro, powiedział cicho brat Michał. Mało czasu. Pełnia jest co miesiąc, ale ten dom rośnie szybciej niż wasze strachy, powiedziała. Gdy ruszyli sprzed chaty smolarzy, odprowadzani wzrokiem czeladnego, robotników i dziewczyny, Michał przypomniał sobie, że nikogo nie wypytał o jeźdźca. Wolał jednak milczeć. Noc była jasna w poświacie księżyca. Jechali bardzo wolno. Dopiero obok samborowego kołpaka brat Paweł wskazał na Wenus, która za parę chwil miała zniknąć za grzywą lasu. Paweł Hülle czyta swoje nowe opowiadanie. Dąb z kronik opactwa Oliwskiego. Muzyka, teatralne kompozycje Jacka Grudnia. Tom pod tytułem Talita ukaże się nakładem wydawnictwa Znak. Barbara Marcinik, zapraszam.